तुम लोग भगवान के लिए परफॉर्म करोगे, उस भगवान के लिए नहीं, उस भगवान के लिए जो तुम्हें हर वक्त देखता है। कम ऑन सुरु, डू इट। स्तुताय कहाँ चला मैं, हे गणराय तेरे बिना मैं, आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। जीना जीना जीना रे बुढ़ा गुलाब। तेरी चुनरिया।